بلا لو بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو. مدینہ طیبہ کی دعا مانگی جا رہی ہے, آپ بھی شامل ہو جائیے. نہ جانے آج کی اس بابرکت رات کے طفیل ہم پر کرم ہو جائے اور ہمیں بھی اپنے مشرق کریم کے ساتھ چل مدینہ کے سعادت نصیب ہو جائے. بابا سے بلند میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو کرم اب یا رسول مجھے بلا لو. شگے مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے, میں در پہ آؤں یہی تو ارماں یہ دل میں تحفہ مچا رہا ہے. ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شہ رسائی, نہیں بھروسہ ہے زندگی کا میرا دل ڈوبا جا رہا ہے. میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو پھر مجھے شاہ بغروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغروبر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا میں پھر روتا ہوا میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر, سلام شوق کہنا زائروں میرا بھی رو رو کر. تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں, تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. اے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم اب یا رسول محتشم ہو جہر دیکھو اور میرا سینہ مدینہ تو بنا دو آقا میرا سینہ مدینہ تو بنا دو بنا دو میرا سینہ مدینہ تو بنا دو. شاہ ذکر مدینہ مدینہ شاہ ذکر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دل کر ہے قدرت نے کیسا نکھارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ پھروگ کعبہ پیوں آب زمزم پھروں گرد کعبہ پھروں گرد کعبہ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم میں اب چل کے دیکھو تمہارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا خدا را دکھا دے بہارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ اتار آئے دوبارہ مدینہ مدینہ مدینہ نام مدینہ شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاتن واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه ميا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلى علي مئة كتب الله بين عينه براءة من النفاق وبراءة من النار، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے پیارے سائی بھائیوں، تو جو درود پاک پڑھنے سے غفلت کرتے ہیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اس کے متعلق اور وہ درود نہ پڑھے، بخل کرے، کنجوسی کرے، اس کے متعلق فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. تو جب بھی سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ہو درود و سلام پڑھیں، اس میں بخل نہ کریں، بار بار ذکر اقدس کیا جائے بار بار پڑھیں. ہر مرتبہ درود پاک پڑھنے پر انشاءاللہ رحمان آپ کو ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجات کی بھی بلندی کا سبب ہوگا. درود پاک پڑھنا ثواب، درود پاک کا سننا ثواب، اور درود پاک کا لکھنا بھی ثواب. جب نام اقدس لکھا جائے تو درود پاک بھی لکھا جائے. بہار شریف کے تیسرے حصے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی در مختار اور رد المختار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود پاک لکھنا واجب ہے. تو جب درود پاک، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس جب بھی لکھیں آپ، تو ضرور درود پاک لکھا کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نام اقدس پر سواد لکھ دیتے ہیں، بعض سلام لکھ دیتے ہیں. تو سلام یا سواد درود پاک کی جگہ پڑھنا، سلام یا سواد لکھنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے. اگر اب تک کسی نے ایسا کیا تو اس کی توبہ کر لے اور درود پاک کی کثرت کرے. جب بھی نام اقدس لکھا جائے تو درود پاک ضرور لکھا جائے، اس میں کنجوسی نہ کی جائے، اس میں بخل نہ کیا جائے، نہ ہی سواد بنایا جائے. اسی طرح بعض اسلامی بھائی درود پاک جب نام اقدس لیتے ہیں تو وہ پورا درود نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو مکمل ظاہر نہیں ہوتا. تو درود پاک جب نام اقدس لے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں. ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا حضرت ابو سلیمان القول البدی میں، یہ خواب میں زیارت اقدس سے مشرف ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سلیمان، میرا نام لیتا ہے، اس پر درود بھی پڑتا ہے، سلام کیوں نہیں کہتا؟ کہ سلام میں چار حرف ہیں اور ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ، یعنی اللہ ان پر درود بھیجے اور وسلم ان پر سلام بھی بھیجے، تو وسلم کہنے نہ کہنے پر تنبیہ کی گئی۔ تو جب لکھیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں، جب پڑھیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھیں۔ آقا کا نام ہے، ان کے نام لینے میں، ان کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، اور واضح پڑھیں، انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں پائیں گے۔ اور جو درود پاک سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ان کے متعلق ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کپڑے سی رہی تھیں تو سوئی گر گئی اور قریب میں جو چراغ روشن تھا وہ بجھ گیا۔ اچانک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور برساتے کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، چہرہ انور کی ضیا سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ استاد زمن فرماتے ہیں، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، فارسی میں سوزن سوئی کو کہتے ہیں، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، اور اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جونکا تیرا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، آپ کے نور منور سے سوئی مل گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ عرض کیا، کس کے لیے؟ فرمایا، جو قیامت میں مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہیں جو آپ کو نہ دیکھ سکیں گے؟ فرمایا، وہ بخیل ہیں۔ عرض کیا، کیسے بخیل؟ فرمایا، جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ الامان والحفیظ۔ تو درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات اور درود پاک پڑھنے نہ پڑھنے کی وعیدیں، اور اس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی نام اقدس آئے درود و سلام پڑھیں، بلکہ جب درود نام اقدس لیں تو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور کہیں، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ جو ایسا کرے گا، فرمایا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوگا، اور اس کی ایک برکت یہ حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ رحمان اس کی آنکھیں بینائی ضائع ہونے سے بچی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت سحری اجتماع میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارے مدنی ماحول کی کیسی برکتیں ہیں، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا، دیکھو رات میں جہاں اندھیرے تھے وہاں سحری اجتماع کر کے روشنیاں کر دی۔ اسلامی بھائی، اس وقت آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، مگر الحمدللہ اس ماحول کی برکت سے آج ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ تو اس مدنی ماحول کی برکتوں سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملا، اور اس میں سر دست سحری اجتماع کی برکتیں ہم پانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ تلاوت ہوئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی گئی، بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن صلاۃ التوبہ ہم پڑھیں گے، پھر وقفہ آرام ہوگا، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھا دیا جائے گا، نماز تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد مناجات کریں گے، اور مناجات میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن سحری ہوگی. خوش نصیب اسلامی بھائی کل کا روزہ رکھیں گے، جن کو کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، یا کل کا روزہ وہ نہیں رکھنا چاہتے، ان کے لیے بھی لنگر کا اہتمام ہے، وہ بھی اس برکت والے کھانے میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، کچھ نیتیں کریں گے، اور پھر انشاءاللہ الرحمن صدائے مدینہ لگائیں گے اطراف کی گلیوں میں جا کر. پھر صدائے مدینہ کے بعد اذان نماز فجر ادا کی جائے گی انشاءاللہ، با جماعت نماز فجر ادا کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن مدنی حلقے میں شرکت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، تفسیر سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اشراق و دحا کے نوافل پڑھیں گے، اور صلاۃ و سلام پر ہمارے اس سحری اجتماع کا اختتام ہوگا. تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، نہ جانے کس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے، کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ، کس کی آمین، کس کی التجائیں، کس کی فریادیں، کس کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اور اس کے صدقے آج کے اجتماع میں ہم پر بھی رحمت کا نزول ہو جائے، ہم پر بھی بخشش کا نزول ہو جائے، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو تائبین کہا جاتا ہے، جن کو خائفین کہا جاتا ہے، جو جنت والے ہیں، جو اہل جنت ہیں. تو ان لمحات میں توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سارے جدول میں انشاءاللہ شریک رہیں گے، اس کی نیت کر لیجیے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. فرمایا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آپاشی کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہذا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان دل کو، رمضان روح کو پاک کرتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف اور عیون الحکایات میں ایک سبق آموز حکایت نقل کی گئی، نہایت توجہ کے ساتھ سنیے، اور اس حکایت سے مدنی پھول چنیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں تین شخص تھے، ایک برس کا مریض، دوسرا گنجا، اور تیسرا اندھا. اللہ عز و جل نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بشری صورت میں، انسانی صورت میں ان کے پاس بھیجا. پہلے وہ برس کے مریض کے پاس آیا، برس کا مریض جس میں سفید سفید داغ جسم پر نکل آتے ہیں، چہرے پر، ہاتھ پر، اور جسم کے مختلف حصے پر. وہ فرشتہ برس کے مریض کے پاس آ کر پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد، اچھی اسکن پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے. فرشتے نے اس برس کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کی وہ برس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا، اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے اونٹنی بہت پسند ہے۔ اس وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی گئی اور فرشتے نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آ گیا اور پوچھنے لگا تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کون سی شے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے بال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرشتے نے اسے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے وہ گھن کھاتے تھے اور اس کے سر پر بہترین بال ہو گئے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا زیادہ مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے۔ کاؤ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں تجھے برکت عطا کرے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، وہ بینا ہو گیا۔ اس نے کہا تجھے کون سا زیادہ مال محبوب ہے؟ جواباً کہا مجھے حاملہ گابن بکری۔ چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب تینوں کو ان کی مطلوبہ چیز مل گئی۔ خارش زدہ شخص کو جس کی جلد خراب تھی، برس والے مریض کو اس کا برس دور ہوا، گنجے کے سر پر بال اگائے، اس کی جلد اچھی ہو گئی، اور اندھا اکھیارا ہو گیا، اور ان کو جو مانگا محبوب چیز مانگی وہ انہیں دے دی گئی۔ اب اونٹنی گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ عرصے میں ان تینوں کے جانور اتنے بڑے کہ ایک کے اونٹوں اور دوسروں کی گائےوں اور تیسری کی بکریوں سے ایک پوری کی پوری وادی بھر گئی۔ اور فرشتہ اس سابقہ برس کے مریض کے پاس پھر آیا، تینوں کے مال میں برکت ہو گئی۔ اب وہ فرشتہ دوبارہ آیا اور برس کے مریض کے پاس آ کے کہنے لگا میں غریب اور مسکین شخص ہوں، میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نہیں آتی، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ دیا، اچھی جلد عطا کی اور تجھے مال اور منال دیا، میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر شخص نے انکار کرتے ہوئے کہا میرے ذمے حقوق بہت زیادہ ہیں، میرے پہلے تو مال کچھ نہیں تھا اور لوگ اس سے کراہت کرتے تھے، مفلس تھا، اب کراہت بھی ختم ہو گئی، مال بھی آ گیا، اور جب اس سے مانگا گیا تو کہنے لگا کہ میرے ذمے بہت حقوق ہیں۔ تو فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر اور محتاج تھا، پھر اللہ نے تجھے مال عطا کیا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے، وراثت میں، اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں فرشتے نے کہا تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے اور اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ سابقہ گنجے شخص کے پاس آیا، اس کی پہلی صورت میں یعنی گنجا پن یعنی گنجا بن کر آیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو برس یعنی کوڑ کے مریض سے کہی تھی۔ میں غریب و مسکین شخص ہوں، میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نہیں آتی، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں. جس ذات نے تجھے خوبصورت بال دیے ہیں اور مال دیا ہے, میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے ایک گائے دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں. اس سابقہ گنجے نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا اور کہا میرے ذمے بہت سارے حقوق ہیں. فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں, کیا تو وہی نہیں جس کو گنج کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر اور محتاج تھا, پھر اللہ نے تجھے مال عطا کیا. اس نے کہا مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے. فرشتے نے اسے جواباً کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری سابقہ حالت میں تجھے لوٹا دے. پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس کی پہلی حالت میں یعنی اندھا بن کر آیا اور کہنے لگا میں ایک مسکین مسافر ہوں, میرا زادہ راہ ختم ہوئے, آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی ذات سے امید ہے اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے. میں اس ذات پاک کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی ہے, مجھے ایک بکری دے دے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں. اس نیک بخت نے کہا میں واقعی پہلے اندھا تھا, پھر اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی. خدا کی قسم تو جتنا مال اللہ کی خاطر لینا چاہے لے لے, میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا یعنی منع نہیں کروں گا. یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو, یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ, تم تینوں کا امتحان لیا گیا, تیرے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اور تیرے دونوں دوستوں کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل, ہمیں مال کے وبال اور اپنی ناراضگی سے بچا کر اپنی دائمی رضا عطا فرما اور ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص تم سے سوال کرے تو اس کی بات درمیان میں نہ ٹوکو بلکہ فارغ ہو لینے دو, پھر اسے نرمی اور وقار کے ساتھ کچھ دے کر لوٹاؤ, پھر عمدہ طریقے سے واپس کر دو, کیونکہ کبھی کبھار تمہارے پاس وہ آتے ہیں جو نہ جن ہیں نہ انسان, وہ تمہاری ادا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی امانت کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو مال دے, جس کو دولت دے, جس کو سرمایہ دے, جس کو ثروت دے, تو پھر اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات فرشتے آتے ہیں اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے جھڑک دے اور وہ امتحان میں ناکام ہو جائے, اللہ اس سے ناراض ہو جائے, اس کا مال و اسباب سب تباہ ہو جائے اور کہیں وہ کنگال نہ ہو جائے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا, اس کی بہت زیادہ اولاد تھی, گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا, جتنا مال مل جاتا اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا. حضم معمول ایک مرتبہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا, جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا. اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا میں سخت حاجت مند ہوں, مجھے کچھ رقم دے دو. اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر کو لوٹ گیا. جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے, جواب دیا مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا تھا چنانچہ وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، میں نے ساری کی ساری رقم اس کو دے دی. گھر والوں نے کہا اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ نہیں. اس اللہ کے نیک بندے نے گھر میں نظر دوڑائی تو ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور ایک گھڑا نظر آیا. اس گھڑے کو اور ٹوٹے ہوئے پیالے کو لے کر بازار کی طرف چل لیا، اس امید پر کہ شاید اس کو کوئی خرید لے اور میں اپنے بال بچوں کے کھانے کا کچھ انتظام کر سکوں. چنانچہ وہ بازار پہنچا لیکن کسی نے بھی اسے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہیں خریدا. اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی. مچھلی والے نے کہا تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے. عابد نے کہا یہ سودا مجھے منظور ہے. چنانچہ خراب مچھلی لے کر گھر کو پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے وہ خراب مچھلی کر دی. گھر والوں نے جب اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اس بیکار مچھلی کو کیا کریں گے. تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا تم اسے بھون لو، ہم اسے کھا لیں گے. اللہ عزوجل کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے ضرور رزق عطا کرے گا. چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کیا. جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر ایک نہایت قیمتی موتی نکلا. گھر والوں نے اس عابد کو یعنی اپنے شوہر کو خبر دی. اس نے کہا دیکھو اس موتی میں سوراخ تو نہیں؟ اللہ اکبر، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمالی موتی ہوگا اور یہ پھر ہمارے پاس امانت کی صورت میں ہو آ گیا ہے. اگر اس میں سوراخ نہیں تو بھی یہ پھر ہمارا رزق ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے. جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمالی موتی نہیں تھا. ان سب نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، یعنی اس کی اہلیہ نے اور اس کے بچوں نے. پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا، اس سے پوچھا اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی. جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کہنے لگا یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نیک بخت نے کہا مجھے اللہ نے یہ رزق عطا کیا ہے. جوہری نے کہا یہ بہت قیمتی موتی ہے، میں اس کی قیمت 30,000 دے سکتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے. تم ایسا کرو فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، ممکن ہے وہ تمہیں پوری قیمت دے دے. چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اس جوہری کے پاس پہنچ گیا. جب اس جوہری نے وہ قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا یہ موتی کہاں سے آیا. اس نے عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے. جوہری نے کہا اس کی قیمت کم از کم 70,000 درہم ہے، اور مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اتنا قیمتی موتی دے دیا ہے. بہرحال 70,000 درہم لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ دو مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے. چنانچہ اس جوہری نے دونوں مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا. اور جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو. اب اس کے پاس اتنا مال آیا اور مال آتے ہی سائل بھی آ گیا، اور سائل نے جب سوال کیا تو اس نیک بخت نے کیا کہا، ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ. اور پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دی. یہ دیکھ کر ساحل نے کہا اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں اور مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. دوسروں کا خیر خواہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہی برکت ہوتی ہے. اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں. اور جو اللہ سے امید واثق رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رسوا نہیں فرماتا. تو اس حکایت میں ایک نیک شخص کی سخاوت اور اس کے یقین کامل کی عظیم مثال موجود ہے کہ اس نے ایک سائل کو آدھا مال دینا منظور کر لیا, اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود اللہ کی رضا کے خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا. پھر اللہ نے اسے بھی ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے اور سخاوت و ایثار اور یقین کامل کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میں اپنی ساری دولت رائے حق میں لٹا دوں, شاہ ایسا جذبہ عطا ہو. صلو علی الحبیب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال, اور اس سے اس مال سے تین ہی قسم کا فائدہ ہے, کھا کر فنا کر دیا, پہن کر پرانا کر دیا, اور رائے خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کیا. اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑا جائے گا. تو یہ مال ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جو کھا کر ختم کر دیں گے, پہن کر بوسیدہ کر دیں گے, یا پھر چھوڑ گئے وارثوں کے لیے. اور اگر اچھی تربیت کی ہوگی تو وارث صحیح جگہ لگائیں گے, اور اگر اچھی تربیت نہ ہوئی تو وارث نے ان مالوں کو تیز تو نیز کرنا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, صدقے کے متعلق اگر صدقہ روک دیا جائے نہ دیا جائے, اس کے متعلق سماعت فرمائے ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت با برکت میں گوشت کا ٹکڑا ہدیہ کیا. ہماری ترغیب کے لیے سماعت کیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا. انہوں نے خادمہ سے کہا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, اسے گھر میں رکھ دے, شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے. اس نے تاک میں رکھ دیا خادمہ نے. ایک سائل دروازے پر آ کر کھڑا ہوا اور کہا, صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا. لوگوں نے کہا, اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت دے. اس دور میں سوال کرنے والے کو واپس کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہے جاتے تھے. سائل چلا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر فرمایا, تمہارے یہاں کچھ کھانے کی چیز ہے؟ ام المومنین نے عرض کیا, ہاں. اور خادمہ سے فرمایا, جاؤ گوشت لے آؤ. وہ گئی تو تاک میں پتھر کا ایک ٹکڑا پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چونکہ تم نے ساحل کو نہ دیا لہذا گوشت پتھر ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ تم میں ہر شخص سے اللہ کلام فرمائے گا, اس کے اور اللہ کے مابین کوئی ترجمان نہ ہوگا, وہ اپنی دہانی طرف نظر کرے گا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے دکھائی دے گا, پھر بائیں طرف دیکھے گا تو وہی دیکھے گا جو پہلے کر چکا ہے, پھر اپنے سامنے نظر کرے گا تو منہ کے سامنے آگ دکھائی دے گی. تو آگ سے بچو اگرچہ خورما یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر, یعنی صدقہ دے کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے جو حکایات سماعت فرمائی صدقے کے حوالے سے, اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے حوالے سے, یہ جو ماہ مبارکہ ہیں, ان مہینوں میں ہم اس کو سیزن کہتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے سیزن شروع ہو گیا. کس چیز کا سیزن ہے؟ مدنی عطیات جمع کرنے کا. اور مدنی عطیات, لوگ جب دنیا کا کام کرتے ہیں نا, اور ان کا جب سیزن ہوتا ہے, کسی کا رمضان میں سیزن ہوتا ہے تو کسی کا کسی مہینے میں سیزن ہوتا ہے, کسی کا ماہ دسمبر میں شپمنٹ ہوتی ہے, تو نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے نہ سونے کی فکر ہوتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں بس کہ کسی طرح میری شپمنٹ ہو جائے، میرا مال ایکسپورٹ ہو جائے۔ اسی طرح بعض ماہ رمضان میں سیزن کے وجہ سے معاذ اللہ روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھی عید گزر جائے۔ ارے روزے چھوڑ کر بھی کسی کی عید اچھی گزری ہے؟ تراویح چھوڑ کر بھی کیا عید کی خوشیاں پا سکیں گے؟ نہیں میٹھے اسلامی بھائی، عید کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ سیزن نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ یہ سب اسلامی بھائی جمع کرتے ہیں، اور یہ ان کا سیزن ہے، یہ اپنے لیے نہیں دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ و صدقات اکٹھا کرتے ہیں تاکہ جو حافظ بن رہے ہیں ان کی مدد کی جائے، جو عالم بن رہے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صدقہ و خیرات کے فضائل ہم نے سماعت کیے کہ اللہ جب مال دیتا ہے اور صاحب ثروت بنا دیتا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، زکات دے، اللہ کی راہ میں خیرات دے، صدقہ فطر دے۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو زکات دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو اور بڑھاتا ہے، اور جو زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں ان کا مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اپنے مالوں کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ پھر سنیے اس حدیث پاک کو، فرمایا اپنے مالوں کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ تو جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں بیماریوں سے دور رہتے ہیں، اور جو زکات پوری دیتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زکات دینے والوں کی حاجت روائی فرماتا ہے، جیسے کہ روایت میں ہے، فرمایا جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرما دے گا۔ میرے میٹھے پیارے سائیں بھائیو، تو زکات دینے سے مسلمان کی تکلیف دور ہوتی ہے، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، اور جو زکات نہیں دیتے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ تو جو زکات نہیں دیتے یا پوری نہیں دیتے، تو اگر سامان ضائع ہو جائے، اس میں آگ لگ جائے، سمندر میں ہو مال یا خشکی پر ہو، اس کی ایک وجہ حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ زکوٰۃ نہ دینے سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا وہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ غنی اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں، بعض آئمہ نے حدیث کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اور اس حلال کو ہلاک کر دے گا، یعنی یہ حرام مال اس حلال مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ امام احمد نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی جو بیان کیے گئے یہ صحیح ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا، اور فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، زکات کے متعلق آپ نے سماعت کیا کہ ہمیں زکات دینے کے فضائل اور زکات نہ دینے والا اس کے عذاب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مال اور روپیہ گرم کر کے اسے اس کے جسم پر داغا جائے گا جن کو وہ جوڑ جوڑ کر رکھتا تھا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، زکات بعض بالکل نہیں دیتے اور بعض دیتے ہیں تو لا علمی کی بنیاد پر پوری زکات نہیں دیتے، کیونکہ اس کا علم نہیں ہوتا. جب بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی، نماز کے علم جاننا ہم پر فرض ہوا، جب مال و دولت آ گیا زکات فرض ہو گئی، تو زکات کے مسائل جاننا ہم پر فرض ہو گئے. جب ہمارے پاس مال آیا اور ایام حج آ گئے تو حج ہم پر فرض ہوا، حج کے مسائل جاننا ہم پر ضروری ہو گئے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو بسا اوقات زکات دیتے ہیں مگر زکات کے متعلق علم ہی نہیں ہوتا کہ زکات کس طرح دی جائے. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اس کا علم سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کریں، اور ہر ایک شخص پر جس پر زکات دینا ضروری ہے اس کو علم سیکھنا اس کا ضروری ہے. انگلش سیکھ لی جناب، کسی اور ملک جا رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں جناب، کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، سمر ویکیشن آ گئی تو وہ ایکسل کر رہے ہیں جناب، اچھی طرح سے جو ہے وہ مہارت حاصل ہو جائے گی، اپنا اکاؤنٹ خود مینٹین کروں گا، اوریکل سیکھا جا رہا ہے، ادر لینگویجز سیکھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، زکات کے مسائل سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تجارت کے جو ہے وہ مسائل سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. کسی نے کہا نا، آتی انگلش کی روانی ہے، آتی انہیں جاپانی ہے، پوچھا قرآن بھی سیکھا کہا شرم سے پانی پانی ہے. تو انگلش بھی سیکھ لی، اردو بھی میری مہارت حاصل کر لی، فرینچ بھی آ گئی، اور گر بھی سیکھ لیے کہ دو اور دو چار کیسے ہوتے ہیں، ساری چیزیں آ گئی، مگر معذرت کے ساتھ زکات کے مسائل نہیں آئے، تجارت کے مسائل نہیں آئے، صدقہ دینے کی باتیں ہم نہیں سیکھ سکے، صدقہ دینے کے متعلق ہم نہیں سیکھ پائے، تجارت کیسے کی جائے گی، تجارت میں وہ کیا باتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، کن باتوں سے ہماری بے حرام ہو جاتی ہے، کن باتوں سے بے فاسد ہو جاتی ہے، اس کا علم ہمیں نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زکات پوری ادا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زکات کا کثیر علم آپ کو مل جائے، تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے ایک عظیم الشان کتاب دعوت اسلامی کے شعبہ المدینۃ العلمیہ نے فیضان زکات کے نام سے الحمدللہ شائع کی ہے. اس کو ہر اسلامی بھائی کے گھر میں ہونا چاہیے، خصوصاً جو زکات دیتے ہیں. اس کے اندر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، زکات کے فضائل، زکات دینے کے اور زکات نہ دینے کی وعیدیں ہیں، پھر زکات حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں، سال کب پورا ہوتا ہے، دن کس طرح معین ہوتا ہے، نصاب کیسے پورا ہوتا ہے، سونے اور چاندی کا نصاب کیسے پورا ہوتا ہے، اور زکات کے معنی کیا ہیں، اسی طرح سونے اور چاندی کی زکات کیسے ادا کی جائے گی، مختلف جنس ہو تو سب جنس مل کر زکات کیسے ادا کی جائے گی، اگر کسی سے مال ادھار لیا ہوا ہے تو زکات کیسے ادا ہوگی، ہول سیل کا کاروبار ہے تو وہ مال تجارت کی کیلکولیشن کیسے کرے گا، جو ریٹیلر ہے وہ کیسے ادا کرے گا زکات، اسی طرح دکان کی زکات ہوگی یا نہیں، گھریلو سامان پر کیا زکات ہے یا نہیں، اسی طرح بیٹیوں کی شادی کے لیے مال و اسباب جمع کیا ہوا ہے کیا اس پر زکات ہوگی یا نہیں، اسی طرح قرض لیا ہوا ہے تو اس پر زکات ہوگی یا نہیں، بی سی جمع کروائی ہوئی ہے یا بی سی کھل گئی ہے اور ابھی دینا باقی ہے، اس کی زکات کیسے ادا کی جائے گی، عورت کا مہر اگر اس کے ذمہ ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ تمام باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اس کتاب کو خریدیے اور اس کو پڑھیے, سمجھ میں نہ آئے تو جو ہے وہ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ رحمان جب آپ یہ پڑھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ رحمان آپ کی زکوٰۃ پوری کی پوری ادا ہوگی. نیت کریں گے انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے. صلوا علی الحبیب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, ان مدنی پھولوں میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے کو یہ نہیں معلوم کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے, یا جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو زکوٰۃ دینا درست بھی ہے یا نہیں ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے, جن ناداروں کو, غریبوں کو جو صاحب نصاب نہیں ہوتے, میں نے عرض کیا تھا اس کا بھی ایک نصاب ہوتا ہے, اس کے متعلق بھی علم ہے, وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں خدمت کر رہی ہے, 41 سے زائد شعبہ جات میں. تو دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دیجیے. جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ میری انویسٹ صحیح جگہ ہو رہی ہے, جب آپ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ فلاں جگہ میں نے انویسٹ کی ہے اس میں نفع بڑا کھرا ہے, پیمنٹ بھی بہت جلدی مل جاتی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بڑی جلدی مل جاتا ہے. تو میٹھے اور پیارے سائیں بھائیوں, پھر اس کی انویسٹ اسی جگہ ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اور جگہ مال جو پھنسایا ہے نا وہاں سے نکال کر اسی جگہ لگاؤں, اس کا پروفٹ بھی بہت اچھا ہے اور اس سے آؤٹ پٹ بھی بہت اچھا مل رہا ہے اور میری رقم ریٹرن بھی بہت جلدی ہو رہی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے سائیں بھائیوں, جب آپ کو معلوم ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے, پہلے نہیں جانتا تو مدنی چینل گھر گھر آ کر یہ بات مدنی چینل نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ الحمدللہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. دعوت اسلامی والے آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائیں گے. اگر آپ حافظ بننا چاہتے ہیں آئیے اس مدنی ماحول میں آ جائیے. رہے نصیب کہ ہم حافظ بن جائیں. ہمارے بچے اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. دعوت اسلامی حافظ قرآن بناتی ہے, دعوت اسلامی عالم بناتی ہے, دعوت اسلامی تخصص کرواتی ہے. یہی دعوت اسلامی مفتی کورس یعنی تخصص مفتی بناتی ہے. اسی طرح یہی دعوت اسلامی دنیا کے بیشتر ممالک میں جا کر بے عمل مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے اور غیر مسلموں کو نیکی کی دعوت دے کر, اسلام کی دعوت دے کر اسلام کے دامن میں لے آتی ہے. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی مساجدوں کو تعمیر کرتی ہے. اللہ آپ کو 12 ماہ کا سفر نصیب فرمائے, 92 دن کا سفر نصیب فرمائے. آپ جب ملک سے باہر جائیں گے, آپ جب بنگلہ دیش جائیں گے, ڈھاکہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو فیضان مدینہ ملے گا. سید پور آپ پہنچیں گے وہاں آپ کو فیضان مدینہ ملے گا. سری لنکا جائیں گے فیضان مدینہ کی برکتیں پائیں گے. ساؤتھ کوریا جائیں گے فیضان مدینہ کی برکتیں پائیں گے. ہانگ کانگ جائیں گے فیضان مدینہ کی برکتیں پائیں گے. اسی طرح میڈیا اسلامی بھائیوں, آپ فارس میں چلے جائیں یا مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, آپ کو وہاں اسلامی بھائی ملیں گے. ارے آپ فارس کو چھوڑیں, مڈل ایسٹ کو چھوڑیں, یورپ کو چھوڑیں, مکے میں جائیں گے تو وہاں بھی ہرے امامے والے مل جائیں گے. مدینہ طیبہ جائیں گے سبز گنبد کی زیارت کے ساتھ, سبز سبز امامے والوں کو پائیں گے. یورپ میں آپ پہنچے تو آپ کو بریڈ فورڈ میں فیضان مدینہ جگمگاتا نظر آئے گا. لندن پہنچیں گے وہاں اسلامی بھائی مل جائیں گے آپ کو. ایکرنٹن میں جائیں گے وہاں اسلامی بھائی مل جائیں گے آپ. اسی طرح برمنگم میں جائیں گے وہاں اسلامی بھائی الحمدللہ ہفتہ واری اجتماع ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آئے گا. نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اسلامی بہنیں وہاں شرعی پردہ کرتی ہیں. اس یورپ میں جہاں مدر پدر آزادی ہے وہاں اسلامی بہنیں برقع پہن رہی ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, یہ ہماری دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. ارے بولنے والوں پر تو کوشش ہر ایک کر لیتا ہے, یہ تو خصوصی اسلامی بھائیوں پر بھی کوشش کرتے ہیں. گونگے بہرے جو سن نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, ان پر بھی کوشش کر کے انہیں بھی مدنی ماحول میں لے آتے ہیں. ارے جو بول نہیں سکتے ان کو بھی پیارے محبوب کی زلفوں کا حصیر بناتے ہیں، جو سن نہیں سکتے وہ بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیف سے سرشار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو انکھیارے نہیں ہیں، نابینا ہیں، ان کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کی کوشش سے، آپ کی زکات سے، آپ کے فطرے سے، آپ کے صدقات سے ایک حافظ بن گیا، آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی قبر سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ آپ کے زکات سے اگر ایک عالم بن گیا، ایک حافظ بن گیا، ایک شرعی رہنمائی کرنے والا بن گیا، مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص کی اصلاح ہو جائے، ایک شخص راہ راست پر آ جائے، تیرے لیے دنیا کے تخت و تاج سے بہتر ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی کو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے آج کتنے خون بہائے جاتے ہیں۔ تو آپ کی دی ہوئی زکات، آپ کا دیا ہوا فطرہ، آپ کی دی ہوئی زکات، صدقات، خیرات انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی ان شعبہ جات میں خرچ کرے گی، اس سے حافظ بنیں گے، اس سے عالم بنیں گے، اس سے آئمہ پیدا ہوں گے، اور اس سے مبلغ بنیں گے، جو شہر شہر جا کر، قریہ قریہ جا کر، گاؤں گاؤں جا کر، ملک ملک جا کر، اور بین الاقوامی سطح پر جا کر انشاءاللہ الرحمن نیکی کی دعوت عام کریں گے۔ ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ انشاءاللہ الرحمن سب سے پہلے اپنی زکات کو صحیح کیلکولیٹ کریں گے، اور صحیح کیلکولیٹ کر کے 100% زکات دعوت اسلامی کو دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر نیت کریں، اور نہ صرف زکات دیں گے بلکہ زکات کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کو جو آپ کے شہر میں رہتے ہیں، ان علاقوں میں رہتے ہیں، دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، میل کے ذریعے، فیکس کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، جس جو بھی ذرائع ہیں الیکٹرانک، اس سے آپ جو ہے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائیں گے اور ان سے مدنی عطیات جمع کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، یہ ایک برقی تربیت گاہ ہے، الیکٹرانک انسٹیٹیوٹ ہے، کہ جو گھر بیٹھے آپ کو فیضان قرآن دے رہا ہے، فیضان حدیث آپ کو مل رہا ہے، فیضان صحابہ مل رہا ہے، آپ کو اسی مدنی چینل سے قرآن پاک تجوید سے پڑھایا جا رہا ہے، اسی مدنی چینل سے آپ کو عشق رسول کی مٹھاس دی جا رہی ہے، اسی مدنی چینل سے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں نیکی کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے، باحیا بنایا جا رہا ہے، اسلامی بہنوں کو پردے کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اسی مدنی چینل پر زکات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، صدقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسی مدنی چینل کے ذریعے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں تجارت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ آئیے اس مدنی چینل کے ساتھ تعاون کریں، اس مدنی چینل کے ساتھ ہم جو ہے بھرپور اس مدنی چینل کو مالی اور جانی ہر طرح سے انشاءاللہ اس کا تعاون کریں گے۔ اس کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، اپنے عزیز و اقرابہ کی، اپنے اسلامی بھائیوں کی زکات انشاءاللہ جمع کریں گے۔ جو میرے اسلامی بھائی پہلے زکات نہیں جمع کرتے تھے، شرم کرتے تھے، آج نیت کریں۔ آج رجب المرجب کی ایک مبارک رات ہے، سحری اجتماع ہے، کثیر اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کرنے والی رات ہے، اور فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت کیجیے، صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزر کر جاتا ہے سب کو ثواب ملتا ہے۔ آپ کی جمع کی ہوئی زکات تھوڑی سی شرم اور جھجک مٹائیں گے، انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں ملیں گی، اور آپ کے ہاتھوں سے گزرا ہوا صدقہ انشاءاللہ الرحمن آپ کو آخرت میں کثیر اجر دلوا دے گا۔ شرم نہ کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، فاروق اعظم نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ فرمایا نا، تو چندہ کرنا دین متین کے لیے یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا ہے، تو اس ادا کو ادا کریں، کوشش کریں۔ اگر آپ 5 میں 10 میں 500 میں نہیں بیان کر سکتے، گھر جا کر بیان کریں، ان کو دعوت دیں۔ میں نے عرض کیا ایس ایم ایس، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اسلامی بھائی پر کوشش کریں، آپ کی تھوڑی توجہ، تھوڑی انفرادی کوشش، انشاءاللہ رحمان اس کی زکات لینے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری تحریک کے لیے مدنی عطیات جمع کرنے والا بنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو تو ایسی عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. بس آ

شرف حج کا پاؤں چلے طیبہ پھر کا پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی اللہ رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول مگر شر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اس نکمے سے کام لے سے، یہ نکما ہو کام کا یا رب، ہر بھلے کی بھلا ہی کا صدقہ، مجبورے کو بھی کر بھلا یا رب، میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات، بات بگڑی ہوئی بنا یا رب، مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب، صدا کے ہے عطار تیری عطا سے اللہ مسلمان ہے ہم سبھی تیری عطا سے العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین. مولا تیرے کرم سے تیرے فضل سے اے اللہ رجب کی اس شب میں سحری اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی یہ بھی تیرا کرم ہے. نمازیں پڑھی تیرا کرم ہے. تہجد ملی تیرا کرم ہے. قرآن کی تلاوت سنی تیرا کرم ہے. مناجات کی تیرا کرم ہے. مولا ہماری مغفرت فرما دے, ہماری حاضری قبول فرما دے, ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے, کبیرہ گناہ معاف کر دے, ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, عاشق رسول بنا دے, گناہوں سے گھن دے دے, گناہوں سے نفرت دے دے, نیکیوں کی توفیق دے, نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے, نیکی کی دعوت سننے والا بنا دے, پرہیزگار بنا دے, عاشق رسول بنا دے, مبلغ دعوت اسلامی بنا دے, اے اللہ میں متقی بنا دے, نیک بنا دے, ماہ رجب کا واسطہ, رجب کے روزے داروں کا واسطہ, تائبین کا واسطہ مولا ہماری توبہ قبول فرما دے, خائبین کا واسطہ مولا اپنا خوف عطا کر دے, صادقین کا واسطہ مولا ہمیں سچا کر دے, صدیق اکبر کا واسطہ ہمیں صادق بنا دے, اے اللہ فاروق اعظم کا واسطہ, اے پروردگار عالم ہمیں شجاعت عطا کر دے, عثمان غنی کے صدقے میں سخاوت عطا کر دے, مشکل کشا کے صدقے میں مولا ہمیں شجاعت عطا کر دے, مدینے کی دھول کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, حج کی سعادت ہمارے مقدر کر دے, مدینے کی حاضری ہماری قسمت میں لکھ دے. اے اللہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, جولیاں پھیلائے ہوئے ہیں, اے اللہ ہم گناہگار ہیں, اے اللہ اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ ہم سے بے حد گناہ ہوئے ہیں. پروردگار اس محفل میں, اس اجتماع ذکر و نعت میں, اس سحری اجتماع میں تیرا جو بندہ تجھے مقبول ہے, جس کا ہاتھوں کا اٹھانا تجھے پسند ہے, جس کی نواز تعجد تو نے قبول کی مولا اس کا واسطہ, اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم یہاں سے اٹھے تو اے اللہ گناہوں سے پاک اور صاف کیے ہوئے ہو. مولا ہماری حاضری قبول فرما. مولا اے اللہ تجھے ہمارے غوث اعظم کا واسطہ, ہمارے خواجہ غریب نواز کا واسطہ, سیدری حجویری داتا گنج بخش کا واسطہ, مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے. جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے. جتنے بیمار آئے ہیں مولا تجھے سب خبر ہے, تو علیم ہے, تو خبیر ہے, کون بیمار ہے, کون قرض دار ہے, کون بے اولاد ہے, کون گھریلو ناچاکی کا شکار ہے, تو سب جانتا ہے. ان کی پرچیوں میں کیا لکھا ہے, ان کے دلوں میں کیا ہے, ان کے لبوں پر کیا ہے, یہ ہاتھ اٹھا کر تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں مولا تو سب جانتا ہے. سب کی جھولیوں کو بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری دعائیں قبول کر لے. اے اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے, مقروضوں کو بارے گھر سے نجات دے دے, بے اولادوں کو با اولاد کر دے, نرینہ اولاد کے طلبگاروں کو نرینہ اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے. اللہ ہمیں غیبت سے بچا لے, چغلی سے بچا لے, حسد سے بچا لے, وعدہ خلافی سے بچا لے, ہر گناہ سے بچا لے. اور ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ مولا کریم دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما دے، امیر اہل سنت ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، تمام علماء و مشائخ کی حفاظت فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والے تمام نمازی، اے اللہ سحری اجتماع میں حاضر جتنے اسلامی بھائی، اے اللہ اجتماع میں دام در میں سکھنے جن اسلامی بھائیوں نے اے الہ العالمین حصہ لیا، مسجد کی انتظامیہ اور جتنے تعاون کرنے والے اسلامی بھائی سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، سب کے مقدر میں حج لکھ دے اور بعد اب مدینے کی حاضری لکھ دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله۔ روٹی اگر ہوئی تو انشاءاللہ اور رحمان سالن کے اوپر توڑوں گا اس نیت سے کہ اس کے ذرات برتن ہی میں گریں، جب تک دسترخوان اٹھا نہ لیا جائے اس وقت بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، کھانے کے بعد مسنون دعائیں پڑھاؤں گا اور خلال کروں گا، اگر کوئی دسترخوان پر عالم یا بزرگ موجود ہوئے تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کروں گا، یہ بھی نیت کروں گا انشاءاللہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ صلوا علی الحبیب۔ آپ میرے ساتھ روٹی یا واجد، کھانا کھانے کے لقمے پر یا واجد کہنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، جو اسلامی بھائی وضو خانے پہ گئے تھے باہر اندر آ کر تو اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، اعتکاف کی نیت فرما لیجیے گا، یا واجد یا واجد عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بتایا الہی، حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی، حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی، دیشوں سے تلاوت عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی، زیبا عطا یا الہی. جو دانے گر گئے اس کو اٹھا کے کھا لیجیے, کوشش کریں گھر پر بھی اسی طرح کھانے کی عادت ڈالیں. جو گھر والے مل کر کھاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو مل کر کھانے کی عادت ڈالیں, دسترخوان بچھا کر کھانے کی عادت ڈالیں, تین انگلیوں سے کھانے کی عادت ڈالیں, اپنے قریب سے لقمے بنا کر کھانے کی عادت ڈالیں, اور ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے نا. جلدی جلدی آتے جائیے, 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں شرکت, 3 دن والوں کو بھی سفر کرنے کے لیے آئیے, 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, لوکی شریف 12 دن کے لیے, روزے ٹائم خیال رکھ جاؤ, 17 ہے نا, 12 دن کے لیے, مہینے لگا, یہ ابھی 12 دن سے ہو کر رہے ہیں قافلے, قافلے چاہے 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے قافلے, آئیے تبرک بابو کا لیتے, سبحان اللہ, آ جائیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آتے جائیے 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے مدنی قافلہ, بابو تبرک بابو کے ہاتھ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين, اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني, صلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله, امیر اہل سنت کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھتے ہیں, اور اس کی فضیلت بھی ہے, تو سن لیجیے آپ, اپنے گھر میں عادت بھی ڈالیے انشاءاللہ, جب کھانا کھائیں گے اس کے بعد یہ دو صورتیں آسانی سے پڑھی جاتی ہیں, اور ایک منٹ میں یہ دونوں صورتیں پڑھ لیتے ہیں, مدنی ماحول میں انشاءاللہ الحمدللہ آتے جاتے رہیں گے, سحری اجتماع میں شرکت ہوگی, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ, تو ان تمام معمولات کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ, یہ عمل جو ہے وہ مرنے کے بعد سب کام آئیں گے, اس وقت کی ایک ایک نیکی جو ہے انشاءاللہ رحمان, اس وقت کی ایک ایک نیکی کل قیامت میں کام آئے گی. صلو علی الحبیب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, بسم الله الرحمن الرحيم, إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, محبت کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں, اسلامی بھائی ایک ساتھ کھا رہے ہیں, ایک تھال میں کھا رہے ہیں, بعض اوقات ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ایک تھال میں کھانا پسند نہیں کرتے, اور یہ ہمارا مدنی ماحول ہے کہ ہم الحمدللہ بظاہر ہمارا خونی رشتہ نہیں, ایمانی رشتے کے ناطے ایک ہی تھال میں کھا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو بڑھ کر پیشکش کر رہے ہیں, تو یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. کسی نے خوب کہا مدنی ماحول کے لیے, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا, دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا, دیکھو واقعی ہمارے تن بدن من میں سب میں اندھیرا تھا, ہماری سوچیں ہمارے خیالات ہمارے تفکرات سب دنیا کے لیے تھے, ہماری رات کیسے ہوتی تھی اور ہماری صبح کیسے ہوتی تھی ہر ایک شخص غور کر لیں, نہ ہمیں نمازوں کا کچھ احساس تھا نہ سنتوں کی کچھ خبر تھی, اس مدنی ماحول نے ہم ادنا اور کم ترین کو نہ جانے کیا کیا سعادتیں عطا کی. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں رات کے اس وقت میں کہ جب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور اللہ کے یہ بندے اللہ کے گھر میں جاگ رہے ہیں, نماز تہجد ادا ہوئی, اس سے پہلے کچھ آرام ہوا, پھر دیگر جدول جو بھی ہمارا ترکیب رہی, بیان سنا ہم نے, اور صبح تک کا سلسلہ ہے ہمارا. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, فرمایا اب دنیا مزرعت الآخرہ, دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے, جو کچھ یہاں بوئیں گے وہاں پائیں گے. ہمارے اسلامی بھائی نے بہت قیمتی بات ہمیں ابھی مناجات کے بعد ارشاد فرمائی ایمان کے حوالے سے, جب ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کیا خفیہ تدبیر ہے اور اس کے ایمان کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اسے معلوم نہیں ہے, پھر ایمان کی حفاظت کا ذہن دیتے ہوئے انہوں نے ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید بھی کرایا کہ ایمان کی حفاظت کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, اس میں ایک ذریعہ انہوں نے بتایا کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, تو ایمان جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہماری اس میں کوئی کوشش نہیں تھی, ہماری کوئی جستجو نہیں تھی, یہ اللہ کا ہم پر کرم ہوا, اس کا فضل ہوا کہ ہمیں اس نے مسلمان پیدا کیا. صرف یہی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے شکرانے پر ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہے ہیں تب بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اب یہ نعمت مل گئی, اس نعمت ملنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو مسلمان اس دنیا میں آیا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس دنیا سے مسلمان ہی جائے. یہ ایک انتہائی قیمتی بات ہے, اور یہی خوف اللہ والوں کو رات سونے نہیں دیتا تھا, یہی خوف ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے نہیں دیتا تھا, یہی خوف ان کو پیاس بھر کے پینے نہیں دیتا تھا. جب تک زندہ رہتے ایمان کے خوف کا غلبہ ان پر طاری رہتا. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جس طرح آپ نے سنا بھی کہ جو ایمان پر جائے گا دنیا سے اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کے صدقات, اس کی زکات, اس کا حج, اس کا اعتکاف, اس کے نوافل, اس کے فرائض, یہ اسی وقت کام آئیں گے جب وہ دنیا سے ایمان لے کر گیا. اور اگر اس کا خاتمہ برا ہوا, حدیث پاک میں فرمایا نا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سب خاتمے سے مشروط ہیں, خاتمہ اچھا ہے تو آپ کی نمازیں, روزے, حج, زکات, ان سب کا معاملہ اس کے بعد ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس کے لیے آج مسلمان بے خوف ہوتا چلا جا رہا ہے, اللہ کی اس کے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے یہ آپ میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت اچھے نماز پڑھتے ہیں, پانچوں وقت کی عبادت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, رمضان میں روزے رکھتے ہیں, اچانک پھر دیکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی, روزے رکھنا چھوڑ دیے, اور وہ آہستہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جس طرح فرمایا کہ پہلے بندہ نمازوں کی صفوں سے دور ہوتا ہے, پچھلی صفوں میں ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ نوافل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے, پھر سنتیں چھوڑتا ہے, جماعتوں میں ترک کرتا ہے, پھر فرائض سے غفلت برتنا شروع ہوتا ہے, اور معاذ اللہ پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مبارک مہینہ ہے, نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے, اس میں اچھی اچھی نیتیں کیجیے, اور انشاءاللہ رحمان جب نیکوں کے ساتھ رہیں گے, اچھے اعمال کرتے رہیں گے, گناہوں سے بچتے رہیں گے, دوسروں کو بچاتے رہیں گے, تو انشاءاللہ شیطان پر قابو پا لیں گے, اور انشاءاللہ رحمان شیطان کو اپنا ایمان کسی صورت میں نہیں دیں گے. مگر اس کے لیے کوشش بھی تو ہونی چاہیے نا. میرا مال ہے تو میں اپنے مال کو ایسی جگہ رکھتا ہوں کہ بھائی نیچے لکڑی کی سپلٹ لگا دی جائے تاکہ میرا مال بارش کی صورت میں محفوظ رہے. کوئی چور سے بچانا چاہتا ہوں تو میں اس کے اندر ایک نہیں دو دو تالے لگاتا ہوں. یہ سب حفاظت کے طریقے ہیں نا. تو اپنے مال کو اگر گھر میں رکھا ہوا ہے تو سیف میں رکھتا ہوں, بینک میں زیادہ رقم ہے تو بینک میں جمع کرا دیتا ہوں, لاکر میں ڈال دیتا ہوں. یہ تمام چیزوں کی حفاظت ہم جانتے ہیں, مگر ایمان کی حفاظت کے آپ نے میں نے کیا ذرائع اختیار کیے ہیں؟ اس ایمان کی حفاظت کے لیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک ذریعہ تو آپ نے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اور دوسری صورت گناہوں سے بچنا ہے, اور مدنی ماحول کے اندر وابستگی رکھنی ہے آپ نے. آج نیت کرنی ہے انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے, کیسے ہی ذمہ دار سے ناراضگی ہو جائے, مدنی ماحول کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ درس میں شریک ہوں گا. تو جو اسلامی بھائی پہلے درس نہیں دیتے تھے وہ درس دینا شروع کریں, جو درس میں شرکت نہیں کرتے تھے وہ درس میں شرکت کرنا شروع کریں. تو یوں جڑے رہیں گے آپ. آپ پھول کو دیکھتے ہیں, جو پھول شاخ سے جڑا رہتا ہے تر و تازہ رہتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, وہ پھول جب گرتا ہے تو تھوڑے ہی ایک ہی دن کے بعد اس کی پنکھڑیاں الگ ہوتی ہیں, پھر وہ بکھر جاتا ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ماحول سے جڑے رہیں گے تر و تازہ رہیں گے. تو انشاءاللہ روزانہ درس میں شرکت کریں گے, جائے نصیب صدائے مدینہ لگائیں گے. انشاءاللہ صدائے مدینہ لگائیں گے آپ تو فجر کی جماعت کی بھی پابندی ہو جائے گی آپ کی, فجر کی نماز جماعت سے آپ کی ہوگی انشاءاللہ. تو دن کی ابتدا, دن کا آغاز آپ کی اللہ کی عبادت سے ہوگی, سارا دن آپ کا اچھا گزرے. اس کے ساتھ ہمارے ہفتہ وار اجتماع ہے. ہفتہ وار اجتماع میں بعض اسلامی بھائی موڈ سے آتے ہیں, بعض جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں, بعض دو مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں, بعض صرف صبح اجتماع ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں. تو ہم نے شخصیت نہیں بننی, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. وہ دانا جو مٹی کے اندر مل جاتا ہے پھر پھوٹتا ہے اور بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تناور درخت بن جاتا ہے. تو وہ تناور درخت بننے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو خاک میں ملانا ہوگا. ہمارے پیر و مرشد قریہ قریہ, بستی بستی, شہر شہر, گاؤں گاؤں گئے, ٹفن اٹھاتے ہوئے اپنا کھانا لے جا کر لوگوں کو دعوت دی. 20 آدمی ان کا اجتماع سنا کرتے تھے اور آج لاکھوں لوگ ان کی زیارت کے لیے ترستے ہیں. تو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. تو اپنے آپ کو, اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا اور انشاءاللہ رحمان میٹھے اور پیارے سمے اپنے ہستی کو مٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں. تو آج تمام اسلامی بھائی جتنے یہ حاضر ہوئے ہیں رجب میں نیکیوں کا بیج بونے کے لیے, نیت کریں انشاءاللہ کہ ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کروں گا. اب کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ میرا ہفتہ وار اجتماع نہیں چھوٹے گا. تو ہفتہ وار اجتماع میں آپ جائیں گے, وہاں پابندی آپ کو انشاءاللہ بیان سنیں گے, ذکر ہوگا, دعا ہوگی. جب دعا ہوتی ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے, توبہ کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کو جذبہ ملتا ہے. دیکھیں مدنی چینل پہ بھی اجتماع دیکھتے ہیں, مگر یاد رکھیے کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ ماحول کے جتنے قریب رہیں گے نا, ٹی وی کے قریب رہیں گے, وہ بھی ایک آپ کو مدنی چینل کی فیسلٹی ہے, مگر یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اجتماع بہت دور ہیں, امریکہ میں اسٹیٹ بہت دور دور ہیں, ان کو یہ فیسلٹی مل رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا سیٹلائٹ کے ذریعے. مگر ہم تو بہت قریب ہیں نا, ہم تو جا سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے کتاب میں پڑھا مسواک کے بارے میں, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, مگر جب ماحول میں آ گئے تو رجب کے روزوں کے فضائل تو سنتے تھے, جب ماحول میں آ گئے تو رجب کے کا روزہ رکھ ہی لیا ہم نے. آج کتنے آئے ہوں گے, شاید انہوں نے مہینے میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھا ہوگا, مگر آج کے اجتماع کی برکت سے اور شہری اجتماع کی برکت سے انہوں نے بھی نیت کر لی ہوگی. تو یہ ہے اجتماع کی برکتیں. تو اجتماع کی انشاءاللہ پابندی کریں گے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو پہلے امامہ باندھتے تھے اب نہیں باندھتے, تو وہ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ پابندی سے امامہ باندھوں گا انشاءاللہ, کہ یہ امامے کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ, رحمان پیش کریں اپنے آپ کو ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ. بتایا الہی حمل کا ہو جذبہ, بتایا الہی حمل کا ہو جذبہ, بتایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے گر امام سر پر سجایا الہی, سبھی مشکداری ہو گئے تو سجائے بنے آشتے مصطفیٰ یا الہی. ہر ایک مدانی اللہ میں اتار پائے, ہر ایک مدانی صفایا الہی کرم سے صفایا الہی حمل کا جذبہ عطا بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ تایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی فجر کے بعد انشاءاللہ رحمان کچھ اسلامی بھائی باہر جا کر صدائے مدینہ لگائیں گے. آپ بھی نیت کر لیجئے آج اگر باہر صدائے مدینہ یہاں نہیں لگا رہے تو روزانہ انشاءاللہ رحمان اپنے محلے میں اپنے علاقے کے اندر صدائے مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ. میٹھے پیارے اسلامی بھائی ہم سب مختصر وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. دیکھیں یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور جو نیتیں کروائی جا رہی ہیں پائے گا وہی جو ان نیتوں پر عمل پیرا ہوگا. نیت کرنا آسان ہے اور نیت کی تکمیل کرنا مشکل ہے. تو آج نیت تو کر لیں انشاءاللہ رحمان مگر نیت ہو تو دل میں پختہ ارادہ ہو. دل میں ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں عمل نہیں کروں گا ابھی نیت کر رہا ہوں, تو پھر وہ نیت کیسے ہوگی؟ تو جو بھی کام کریں گے نیت کریں گے انشاءاللہ رحمان, اس میں دنیا اور آخرت کا ہر نیکی کے اندر آپ کو انشاءاللہ رحمان فائدہ حاصل ہوگا. تو جن اسلامی بھائیوں نے درس میں شرکت کرنے درس دینے کی نیت کی ہے, جنہوں نے ہفتہ وار اجتماع کی شرکت کی کہ میں حاضری کی نیت کی ہے, اسی طرح مدنی قافلوں کے لیے نیت کی ہے 30 دن 12 دن 3 دن, اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. دیکھیں جو اسلامی بھائی آپ کو دعوت دے رہے ہیں ان کا فائدہ ہے نیکی کی صورت میں, دنیا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. آپ جائیں گے نمازیں سیکھیں گے, روزوں کے معاملات ہوں گے تو روزے سیکھیں گے انشاءاللہ رحمان کے, سحر اور افطار کے کیا آداب ہیں اور روزے کی نورانیت برقرار رکھنے کے لیے کن کن باتوں پر عمل کرنا ہوگا, کن باتوں سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں پائیں گے. تو اگر آپ اپنے آپ کو مدنی ماحول میں مستقل رکھنا چاہتے ہیں تو درس کی قافلوں کی مدنی انعامات کی عادت ڈالیے, انشاءاللہ یہ عادت جو ہے وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھایا جاتا ہے, جو اسلامی بھائی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ رات کو مدرسے میں داخلہ لیجئے اور اپنے تلفظ ٹھیک کیجئے, مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھیے, شرمائے نہیں, جو شرمائے گا تو وہ رہ جائے گا, جو شرماتا نہیں ہے وہ آخر جو ہے ان معاملات میں نیکی کے کام میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے. لوگ بے حیائی کے کام کرنے میں, گانا گانے میں, فلمیں ڈرامے دیکھنے میں, اس کی ریکارڈنگ کروانے میں شرماتے نہیں, تو ہم نیکی کا کام کرنے میں کیوں شرمائیں؟ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جن باتوں کی نیتیں کروائی گئی ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, مدنی احتیاط بھی جمع کریں گے انشاءاللہ, رسیدیں لے لیں گے اپنے ذمہ داروں سے, رسید لے لیں 500, 1000, 2000, 5000, زکات فطرہ اور اسی طرح صدقات, یہ سب جمع کریں, یہ سب دعوت اسلامی کے لیے جمع کریں گے. آپ کے ہاتھوں سے جتنا صدقہ جو دے گا اس کو بھی ثواب, آپ کے ہاتھوں سے گزرتے ہوا جن اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا صدقہ جائے گا ان سب کو ثواب ملے گا. اس کے لیے کوشش کریں, آپ کی کوشش سے کوئی حافظ بن گیا, کوئی عالم بن گیا, کوئی مدرسہ کھل گیا, کسی قاری صاحب کو اس کا مشاعرہ مل گیا یا کسی خصوصی اسلامی بھائی کی تربیت ہو گئی, تو انشاءاللہ رحمان آپ کے دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیجئے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کیجئے, اور جو صدائے مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ رحمان نماز فجر کے بعد روانہ ہوں گے. باقی اسلامی بھائی ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں, درود پاک پڑھ لیجئے 313 مرتبہ, اسی طرح فکر مدینہ کر لیجئے انشاءاللہ رحمان کہ آج کن کن جو ہیں وہ ہمارے مدنی انعامات پر عمل ہوا, انشاءاللہ اس کی برکتوں سے با عمل بننے کا ذہن ملے گا انشاءاللہ. صدا مدینہ بھرو گانا صدقہ, ابو بکر و فاروق کا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. صدا مدینہ بھرو گانا صدقہ, ابو بکر و فاروق کا یا الہی, صدا مدینہ بھرو گانا صدقہ, ابو بکر و فاروق کا یا الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله, فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقے میں حاضر ہیں. امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی کم از کم 3 آیتیں تلاوت کرے, اس کا ترجمہ کنز الایمان اور اس پر مختصر تفسیر. صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ حادی کی پڑھی جائے. الحمدللہ اس وقت ہم باب المدینہ کی ایک بڑی مسجد, ایک قدیم مسجد, نیو میمن مسجد بورڈر مارکیٹ میں حاضر ہیں. اسلامی بھائی مدنی حلقے میں شریک ہیں. آئیے قرآن پاک کی تلاوت, اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الانفطار, یہ مکی ہے اور اس میں ایک رکوع, 19 آیتیں, 80 کلمے, 327 حروف ہیں. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت, جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب آسمان پھٹ پڑے اور ستارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں, یعنی شیریں و شور سب مل کر ایک ہو جائیں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کری دی جائیں, یعنی ان کے مردے زندہ کر کے نکالے جائیں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اور عمل نیک یا بد, چھوٹی نیکی یا بدی, اور ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہیں, اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث. پھر فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے, کہ تو نے باوجود اس کی نعمت اور اس کے کرم اس کا حق نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں جریر خطفی کو دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواباً کہا, میری مغفرت کر دی گئی. میں نے پوچھا, کیا سبب بنا؟ کہا, اس تقدیر کہنے پر جو میں نے ایک جنگل میں کہی تھی. میں نے پوچھا, فرض دکھ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا, افسوس, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے باعث وہ ہلاکت میں گرفتار ہوا. ہائے, ہم نے نہ جانے زندگیوں میں کتنے لوگوں پر بہتان باندھے ہوں گے. ہر جرم پہ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں, افسوس مگر دل کی قساوت نہیں جاتی. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس روایت میں عورت پر تہمت لگانے کی سبب ہلاکت کا بیان ہوا. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جن خوش نصیبوں کا یہ ذہن بن رہا ہو کہ ہمیں غیبت کے موذی مرض سے چھٹکارا مل جائے اور چھٹکارا پانے کے لیے کوشش تیز تر کرنی ہے, وہ آپس میں طے کر لیں کہ ہم سے اگر معاذ اللہ کبھی غیبت شروع ہو جائے تو موجود جو ہو وہ اپنی قوت کے مطابق زبان سے ٹوک کر روک دے اور توبہ کرنے کا کہے. نیز اول آخر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھنے کے لیے پکارے, اور یہ بھی کہے, توبو الی اللہ. یہ سن کر غیبت کرنے والا کہے گا, استغفر اللہ. انشاءاللہ اس طرح ہاتھوں ہاتھ توبہ کرنے کی سعادت مل جائے گی. جنہوں نے غیبت کرتے نہ سنا ہو ان سے احتیاط لازمی ہے. آواز و انداز ایسے نہ ہو کہ جن کو پتہ نہ تھا ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں نے معاذ اللہ غیبت کی. جو ہی گناہ صادر ہو جائے فوراً توبہ کر لینا واجب ہے، خواہ صغیرہ وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. کسی بات کو گناہ بھری غیبت قرار دینے کے لیے معلومات ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے بے سوچے سمجھے کسی کی بات کو غیبت ٹھہرایا اور اس کے مرتکب کو گناہگار قرار دیا تو وہ گناہگار نہیں تھا، اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے، توبہ اس پر نہیں آپ پر واجب ہو جائے گی. بہرحال آپس میں یہ ضرور طے کر لیجئے کہ غیبت نہ ہو رہی ہو تو پھر اگر کسی غلط فہمی میں سبب توبو اللہ کہہ دیا تب بھی ہم جھگڑے کی کیفیت پیدا نہ ہونے دیں گے، ورنہ شیطان کو دوسرے زاویے سے لڑوانے، دلوں میں بغض کینہ ڈلوانے کے ذریعے گناہ کروانے کا موقع ہاتھ آ سکتا ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خدا نہ خواستہ کبھی دو اسلامی بھائی لڑ پڑے تو موقع پا کر تیسرا اسلامی بھائی بلند آواز سے صلو علی الحبیب کہہ دے، انشاءاللہ دونوں درود شریف پڑھیں گے تو صلح کر لیں گے. جو حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑتا اس کا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. چنانچہ مدینے کے سلطان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کی موجودگی میں ہر طرح کی معصیت بلکہ ناپسندیدہ حرکت، مثلا فضول گوئی صادر ہونے پر بلکہ موقع کی مناسبت سے بلا عنوان بھی بلند آواز سے اول آخر صلو علی الحبیب کے ساتھ توبو اللہ کہہ دینا چاہیے کہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنے کا ثواب ملتا رہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من استغفر اللہ غفر اللہ، یعنی جو کوئی اللہ سے استغفار کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. توبو اللہ صلو علی الحبیب. پیارے سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، البتہ گناہ سرزرد ہوا ہو تو اس کی محض رسمی توبہ کافی نہیں. بعض اسلامی بھائی گال پر چپت مار لیتے ہیں، کان پکڑ لیتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 480 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات اتاریہ حصہ اول میں ہے. صد الفاضل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، توبہ کی اصل رجوع اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کے تین رکن ہیں، وہ کیا ہیں آپ بھی سن لیجیے. نمبر ایک، اعتراف جرم. نمبر دو، ندامت. اور نمبر تین، عزم ترک، یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ ہو. اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم. مثلا بے نمازی ہے تو بے نمازی کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی لازم ہے. تمام مسلمان جملہ عاشقان رسول بشمول دعوت اسلامی کی تمام مجالس کے اراکین و مبلغین و مدرسین و طلباء علم دین و معلمین و متعلمین، نیز تمام مدنی قافلوں کے مسافرین وغیرہ غیبت سے بچنے کی مذکورہ طریقوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں اور مغفرتیں ہی مغفرتیں ہوں گی. اے اللہ، مسلمانوں کو بدگمانیوں، غیبتوں، تہمتوں، چغلیوں، دل آزاریوں وغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ، ہمیں پیارے پیارے آقا کی پیاری امت، ہمارے پیارے آقا کی پیاری امت کی مغفرت فرما. یا رب مصطفیٰ، جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنے یہاں ایک دوسرے کی غیبت سے بچانے کا طریقہ رائج کرے. کون سا طریقہ؟ جو ہم نے سنا کہ کہیں ہم جمع ہو گئے ہوں اور ہم میں سے کسی سے غیبت سرزد ہو جائے، یا ہمیں ایسا لگے کہ ابھی وہ شخص غیبت کرنے والا ہے یا غیبت جیسے الفاظ کہہ رہا ہے، تو صلو علی الحبیب کی صدا لگائیں اور اس کے بعد توبو اللہ کہہ دیں. اس کے لیے امیر اہل سنت دعا ارشاد فرما رہے ہیں, گویا دعائے اتار مل رہی ہے. یا رب مصطفیٰ, جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہن اپنے یہاں ایک دوسرے کو غیبت سے بچانے کا طریقہ رائج کرے, اس کی اور جو ساتھ دیں ان سب کی غیب سے مدد فرما, ان سب کی غیبت بلکہ ہر معصیت سے حفاظت فرما کر ان کے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت بھر دے, ان سب کو جنت الفردوس میں بے حساب داخل فرما کر پیارے محبوب کے پڑوس میں بسا دے. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ, استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب. یا الٰہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں ہر کر مشکل کشا کے واسطے, کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. سجاد کے سجدے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے بابا علم خدا کے واسطے, علم حق دے بابا علم خدا کے واسطے. صدق صدقہ صدق دعاوی کل اسلام کر, صدق صدقہ صدق ساری کل اسلام کر, بے غضب راضی ہو قاضی اور رضا کے واسطے. میرے معروفوں سے معروف دے دے خود سری, چن حق میں چنے دے مصطفیٰ کے. میرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک رب نواب میری یا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. احسن اللہ لہم رزقا ستے سے حسن, بندہ رضا تاج اصفیاء کے سے. میرے ابراہیم مجھ پر نارے گلزار کر, بیگ دیتا تابی کاری بادشاہ کے واسطے. خانہ دل کو زیادے روئی ماں کو جمال, شہزیا مولا جمال اولیاء کے. دے محمد کے لیے روزی کرامت کے لیے, خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے. دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے, دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے. حق دے رشتے ان تما کے واسطے, حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے, کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے. دل کو اچھا تن کو ستھرا چار کو نور کر, پیارے شمعِ بدر الخلا کے. دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر, حضرتِ آلِ رسول مقتدیٰ کے. کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا کے ضیاء تین پیر بابا صفا کے عشق احمد نے عطا کر جشن ترسو سے جگر عشق احمد نے عطا کر جشن ترسو سے جگر عشق احمد نے عطا کر جشن ترسو سے جگر تیر و مرشد عاشق خیر فرا کے واسطے تیر و مرشد صدقہ آیا عافیت مجھ بھی نبا کے واسطے امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملتا ہو جلدی گا تایا الہی ملتا ہو جلدی گا تایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو تو ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی تایا الہی ملکا ہو جلدی با تایا الہی ملکا ہو جلدی با تایا الہی مصطفیٰ رحمت سہانی گئی چمکا تاتا چاند افروز سلا اللہ کے دو رنگ دو شاہِ بزمِ جنت غوثِ اعظم امام متطاول جلوائے شان قدرت کاش میں جب ان آمد ہو تب ان کی شوقت بیلا مجھ سے خدمہ خود ہار السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قرشي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے امام حسن پر سجایا الہی سبھی مشتاری گئے تو